Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Merhaba. Merhaba, merhaba Mahir'cim. Canlı yayında yapıyoruz ekonomi politiği. Her zaman stüdyoda. Canlı yapıyoruz da. Daha da stüdyoda canlı yayın. Evet, her zaman canlı. Naklen canlı yayın değil bu sefer stüdyoda. Evet, neyle başlayalım? Ben cuma günü burada bir toplantıyı izledim. İsterseniz ondan bahsedeyim. Gerçi basında bayağı bir yer etti. Jim Rogers'ın bir konferansı vardı. Rogers Soros'un ortağı olarak meşhur, onların kurdukları finans zehirbazları olarak tanınan, yani son 20 yılın finansal sektöründen ciddi para kazanan ama sistemin işleyişi ve sistemin içinden eleştirel bakan zenginlerden biri. Evet. Burada da Türkiye'de bir bankayla ortak bir emtia endeksi oluşturmak üzere, orada bir fon oluşturmak üzere onun tanıtımı için gelmiş. Ama tam böyle kriz ve Rogers olunca izlemek gerekti. Nitekim günlük basında da oldukça yer bulmuş. Aslında Jim Rogers 10 yıldır eleştirilerini söylüyordu. Yani krizden önce de sisteme dönük, finansal sistemin işleyişine ilişkin bir takım eleştiriler getiriyordu. Özellikle bu Amerika'daki konut piyasası ve türev enstrümanlar üzerine yaklaşımları netti ve şey diyordu, yani bu finansal düzenin işleyişine ilişkin, oyunun kurallarının değişmesine ilişkin bir takım saptamalarda bulunuyordu. Bunları tekrar etti. Hatta bilinen görüşlerini genel olarak söyledi. Rogers iki şey üzerinde duruyor tabii. Yani artık diyor yatırımcılar iki noktaya bakmaları gerektiğini söylüyor. Hisse senetleri ve finansal enstrümanlar yerine mal piyasaları, emtia piyasaları üzerinde duruyor. Bir de Asya üzerinde duruyor, dikkati çekiyor. Peki şey derken de gıda... Tabii gıda ve tarım malları üzerinde. Gıda malları. Çünkü yani evet, son 30 yıl içerisinde en fazla dünyada artan fiyatlar azalmaları nedeniyle, yani nüfusun da artışıyla birlikte ki azalmaları, kıt kaynaklara yönelin diyor. Çünkü bunda da diyor gıda ve tarım sal mallar, aynı zamanda enerji, kıtlaşan enerjiler, özellikle fosil enerjilerinde kıtlaşacağını düşünerek bu taraflara yönelmek yatırımcılara daha fazla para kazandırır diyor. Ve diyor ki yani çocuklarınızı, eskiden de bunu söylerdi, şey bir rakam verdi, 1958 yılında kendisi MBA'ye başladığında 5000 Amerikalı MBA yapıyormuş, master yapıyormuş, şu anda 250 bin Amerikalı MBA yapıyor ve bunların çoğu finans sektörü üzerine, moda sektör son 30 yıl içerisinde. İnsan çocuklarınızı diyor MBA yaptırmayı bırakın, iyi birer çiftçi olarak yetiştirin. Gelecek tarımdır. Dolayısıyla bu ve de gelecekte diyor para kazanacak olanlar borsacılar değil, çiftçilerdir. O yüzden kendi çocukları da dahil olmak üzere tavsiyesi tarımsal alanlar satın almaları, maden ruhsatları, maden alanı, altın, gümüş gibi daha sonrasındaki verdiği anons, daha sonra ben işte altın ve gümüşe yatırım yapın diyor. Ama temel nokta tarımsal ve ürünler, dolayısıyla tarımsal ürünlerden gıda meselesi. Fosil yakıtlar üzerinde de bu işte başta petrol olmak üzere ama kömür ve doğal gazın da bitmekte olduğuna dair de o zaman... Sizin bol bol referans yaptığınız enerji ajansına referans yaparak bunu söyledi zaten. Evet. O cuma günü. Kıtı olacağı için onların da değeri artacak zaman içerisinde. Bu dönüşümü farkında tabii yani. Dönüşmek zorunda. Hem kıtlaşıyor hem de kirletiliyor. Ve de üstünde durduğu konu Çin tabii. Asya. En büyük pazar. Gelecekte diyor çocuklarınız iyi birer çiftçi olsun. Aynı zamanda Çince öğrensin. Kendi çocuklarına iki kız çocuğu, 61 yaşında iki çocuğunu edinmiş, Mandarince öğretmiş. Onlar ve Asya'ya da yerleşmişler bir şeye. Yani bu aslında şöyle bir şey. 200 yıllık bir batı üstünlüğü var batı kapitalizminin. Aksın işte dünyada üretim aksı da Asya'ya doğru kayıyor. Böyle bir dönüşüm geçiriyor. Çin'de yaşanan gelişmeleri ayıplarıyla birlikte ele aldığımızda en yüksek büyüme oranına sahip oluyor filan. Dengesiz olmalıkları falan içermesine karşın geleceğin Asya'da ve Çin'de de düğümlendiğini, dünya kapitalizmde dünyanın en yüksek borçlu ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin para basmaktan öte şu anda çare bulamadığını söylüyor. Tabii bu önümüzdeki yani 19. yüzyıl İngiltere'nin yüzyılı, 20. yüzyıl Birleşik Devletleri'nin, 21'de Çin ve Asya'nın yüzyılı olacaktır değerlendirmesinde bulunuyor. Aslında Çin ve konusunda yani gözle görülen bir şey var. Dünyada gerçekten aks, üretim aksı ve zaman içerisindeki tüketim de o tarafa doğru kayacak. Ve bunu gören kapitalistlere böyle bir yol öğretiyor. Bu tarafı görün, tarımsal mallara yatırım yapın ya da parası olanlara ve de Çin'le temas edin. Çünkü en büyük tüketici de orada olacak. Fazlalar da orada. Yani dünyayı finanse ediyor. Yani Amerika'nın açıklarını, Amerika'nın tasarrufları düşük. Sadece bir para birimi avantajından kaynaklanan imkanını kullanıyor. Tabii bu yüzyılın içinde ona pek değinmedi ya da ben yani para birimi açısından, para bloğu açısından Asya'nın da kendisine özgü bir şey yaratması çalışmaları var. Yani Asya'da bir sepet çalışması sürüyor güney şeyi. Dolayısıyla yani Amerika'da da bu işlerin bittiğini, şey yaptığını her zaman krizlere gebe bir ülkedir. Çünkü dünyanın en yüksek borçlusu olan bir ülke. Dolayısıyla bu geçici iyileşmeleri yani her gün bir meteorolojik şeyde Amerika'daki hemşire istihdamı arttı deyince bizim burada borsa yükseliyor biliyorsunuz. Ondan sonra bunların üzerinde durdu açıkçası. Yani biraz muhabirlik yapmış oldum. Evet, burada tabii temel çerçeve olarak böyle gelmiş böyle gider senaryolarının da tartışılması gerekiyor ama herhalde. Tabii. Yani bu çok daha ayrıntılı bir analiz gerektiriyor. Çünkü tedbir alınmadığı takdirde 21. yüzyılı Çin ya da Asya değil herhangi yani bütün dünyanın ıskalaması ve mahvolmasına doğru da eğer tedbir alınmaması halinde açıkça görünüyor. Kesinlikle yani Çin'deki... Daha önce de konuşmuşuzdur mutlaka siz daha ayrıntılı bilgiler biliyorsunuz. Çin'deki kirlenme yani dünyanın en büyük kirlenmesi. Evet. Gezegene olumsuz yaptığı etki Çin'in bu kadar yüksek büyümenin, bu kadar betonlaşmanın, bu kadar emisyonun inanılmaz bir yarattığı şey var. Ve Çin'de gölleri kuruttular, nehirleri kuruttular. Evet, ve zehirlediler. İçilecek su bulamıyor. Evet, taşıdılar zaten bir nehri. Kuzeye akış yönünü değişti de. Fakat onun da ötesinde yani ta 1972'de MIT'nin raporunda işte büyümeye sınırlar, büyümenin sınırları diye verildi. Kaynakların mümkün değil 21. yüzyılda bu şekilde çıkartması. Eğer değiştirilmezse kaynak kullanımı. O yüzden evet bu çok tabii, ayrıntılı bu bir tartışma. Yani nasıl bir büyüme olmalı. Evet. Büyümenin içerdiği bileşenlerinin artık istihdam ve tamamıyla iklimle bağlantılı ilişkisi kurulmadan büyüme meselesine bakmamak gerekli. Geçenlerde ben bir sunumda izledim. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partililerin sonunda sordum zaten. Dayanamadım yani. Tamam, herkes bir çıkış bulmak istiyor. Ülkenin genç bir nüfusu, işsiz bir nüfusu ve bunda kaliteli bir büyümeyle çıkma. Ama bugün kaliteli büyüme dediğiniz olayda bileşenlerin başında artık iklim meselesini göz ardı etmeden bir büyüme mesele sorunsalına nasıl bakacağız? O önemli ama bu çok konuşacağımız. Bunu daha çok konuşacağım zaten. Evet. Geçen hafta biliyorsunuz 12 Eylül yargılamasını izlemeye çalıştık. Bilmiyorum yani yansıtabildim ama çok zor koşullardı yani. İstemez. Mahir yoktu ama yani başta gayet iyi gidiyorduk ama sonunda yayın hoparlörden. Ben duyamıyorum karşımdakini. kesmek zorunda kaldık Ankara. O gün aslında üçüncü konuğum olacaktı. Üç ve dört vardı. Ben özellikle 12 Eylül yargılamasında 12 Eylül'deki öykülerden kalkarak bir şey yapalım demiştik. İşte Kamber Ateş'in annesinin öyküsü, kendisiyle görüş şeyini. Cumhur'un, Yavuz'un son idamını bekleyen kişi. Üçüncü arkadaşımız idam edilen bir arkadaşımızın kardeşiydi. Ramazan Yukarıgöz İzmit'te. Birazdan 9.30'dan sonra konuğumuz olacak. Onu yansıtamadık. O da İstanbul'da oturuyormuş. Ben de İstanbul'a geleceğimi söyledim ve bugün konuk alacağız. Şimdi 12 Eylül yargılaması bir... Önemseyenler, ya bu çok önemlidir ve bu haliyle de önemlidir diyenler, yok kardeşim şunları içermiyor, önemsizdir diyenler gibi bir bölünmeye sebebiyet verdi kamuoyunda, demesem de en azından kalem sahipleri üzerinde, değil mi? Böyle bir şey var, bir ya kapsam bir bölünme derken biraz az tersini abartmış oluyorsunuz, birden çok fazla. Birden çok fazla. Şimdi yani işte Demirel meselesi konuşuluyor. Dış bağlantı meselesi konuşuluyor. Yani tabii ki Türkiye'de, Türkiye tarihinde Talat Aydemir, Fethi Gürcan denemesi dışında ilk defa, belki Türkiye tarihi değil, 1908'den itibaren. Çünkü daha önceki Ali Suavi'yi de Ali Suavi denemesinde onu yargılayıp öldürmüşlerdi sanıyorum. O 5. Murat'la 2. Abdülhamit denemesi vardır ya. Meşhur Ali Suavi olayı, sarayı, evet. Çırağan sarayını basar ama Ali Suavi öldürürler. Yani o da bir darbe girişimidir. Gerçi herkes birbirine şey yapıyor ama Cumhuriyet tarihimize baktığımızda Aydemir Gürcan denemesi dışında yargılanmıştır. İlk defa bir yargılamayla karşı karşıya. Bu bizim ilk yaşadığımız bir şey. Evet, Aydemir Gürcan'ı da bir kelimeyle hatırlatırsak. Talat Aydemir ve Fethi Gürcan 60 darbesine katılmışlar. Ama o sıradaki görevlerin nedeniyle dışarıda olmaları nedeniyle Milli Birlik Komitesi'ne almamışlardır. Alınmadıklarını hazmedememişlerdir. Ve açıkçası Milli Birlik Komitesi darbeyi yapan ekibin yeterli derecede bu işi iyi yapamadığını beğenmemişlerdir. Ve arkadaşlarına bir darbe yapmaya kalkmışlardır diyebilirim. Yani 27 Mayıs'ın kurgusunun içerisinde yer alan unsurlardır. Ve daha sonra kendi arkadaşlarının yaptıkları bu darbeyi daha da ileri götürmek üzere bir noktada bir Saddam rolü vardır. Yani Nasır rolü vardır. Bağızçı bir harekettir. Ama emir komuta zinciri çerçevesi içerisinde yerini bulamadığı için de başarısız olmuş ve yargılanıp idam edilmişlerdir. Bu ikili de. Önce affedildikleri halde. Evet, ikinci denemeden sonra idam edildiler. Ama emir komuta zinciri içerisinde yapılan bir 12 Eylül darbesi bu anlamda bir ilki taşımaktadır. Yani bütün her şey bir tarafa, yani tarihimizde biz bir darbeyi evet iddianamenin yeterliliği, yetersizliği, kapsam alanı, dış bağlantıları vesaire bunları önemsizleştirmek istemiyorum ama ilk defa bir darbe yargılıyoruz. Bu anlamda son derece önemli. Bir de tabii ki yani 12 Eylül rejimi aynı zamanda Türkiye tarihinin Kemalizm'in çakılması açısından da yeni o dönem bütün sisteme Milli Güvenlik Devleti'nin adeta yapıştırılması açısından da ideolojik tarafıyla da bakılması gereken bir şey. Aynı zamanda Soğuk Savaş'tan ayrı tutamadan bakılması gereken bir şey. Çünkü Türkiye 3 darbesinin de Soğuk Savaş döneminde yaşadı. Dolayısıyla Soğuk Savaş'ın ikliminden, oradaki ilişkilerden, oradaki konjonktürden bağımsız bakamıyoruz. O anlamda tabii ki dış bağlantıları her zaman için önemli. Elbette işte dış bağlantı deyince kontrgerilla faaliyetlerinin, dolayısıyla 12 Eylül öncesi ki Türkiye'deki iç savaş ortamının yaratılmasına ilişkin iç ve dış bağlantının da bakılması gerekiyor. Ama özel harp dairesinin rolü bunların hepsi aynı zamanda paramiliter güçlerin yani o 1960'lardan itibaren oluşturulan milliyetçi hareket içerisinde kontrgerilla bağlantısıyla yürüyen bu hareketin bir noktada 12 Eylül ayrışmasına, onların uyanmasına sebebiyet vermiştir. Peki uyananlar müdahil olmuşlardır bu davada. Evet. Yani dolayısıyla çok yönlü incelenmesi gereken bir şey ama yani hiçbir şekilde bunun önemsiz olduğunu ben şahsen söyleyemem. Son derece önemli. Benim kendi hayatım açısından birey olarak bakmıyoruz tabii olaya ama yani bu iş Türkiye'de ilk defa böylesine bir yargılama süreci içerisine girmesi dikkatle izlenmesi de gerektiren. Evet, ve genişletilmesi de mümkün olan en geniş çaplı kapsamının genişletilmesinin de çok faydalı olacağı tabii düşüncesindeyim. Kapsamının genişletilmesi işte bunun gündemde tutulmasıyla da olan bir şey. Yani bakın neler yaşıyoruz değil mi? Uyarı mektubu 3 Ocak 1980'di. Değil mi uyarı evet, mektubu? Evet. Ben de üniversitede 3. sınıfta mıydım? Neydim hatırlıyorum. Onun orijinali bulunamıyor. Öyle mi? Evet. Bilmiyordum onu. Bulunamadı. Mahkeme şeyden istedi. Genelkurmay'dan istedi. Bizde yok. Yani gazeteci Cüneyt Arcıyörek o zaman bunu şey yapmıştı. Manşete taşımıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Komutanlar uyarı mektubu verdi diye. Defalarca komutanlar biz sizi uyarmıştık, mektup vermiştik dediler darbeden sonra. Bu ansiklopedilere geçti, kitaplara geçti. Bunu mahkeme bu uyarı mektubunu Genelkurmay'dan istedi ve kayıtlarımızda yok dendi. Ne mektubu dendi, değil mi? Ayrıca yine MIT'ten de bir takım dokümanlar istediler. Siz darbeden haberiniz var mı diye. MIT bizim de elimizde böyle bir doküman yok diyor. Yeni bunlar yani son 10 günün hikayesi. Mahkemeye bildirimde bulundu. Şimdi Türkiye tarihinin karanlık bir dönüm var. Ve 1960 sonrası yani son 50 yıl özellikle dış bağlantılı tarafıyla. Amerikan ben bunu bir dönem araştırdım yani. Yani araştırdım derken. Çünkü bu 50-60 yıl geçince bazı belgeler açıklanıyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama bizde açıklanmadı. Yani bir Demirel dosyasını bilmiyoruz çünkü yaşıyor. Bir Evren dosyasını bilmiyoruz çünkü yaşıyor. Benim aldığım yanıt bu. Yani bir devir bitmeden çünkü üs yoktur tesis vardır lafı neden Demirel'dir değil mi? Evet. Yani siz de o sırada ona yürüyor. Gayet iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlamadım. Yani yabancı üslere karşı onu da hatırlatalım tabii. Evet aradan ya bizde benim kuşak. Hatam bu oluyor zaman zaman. Herkes biliyor zannediyor. Üst yoktur, tesis yoktur diye bir cümle. Çok dillere pelesenk olmuş bir cümleydi Demirel'in o zaman. Başbakandı değil mi? Evet başbakan. Adalet Partisi genel başkanı ve başbakanken... yani yabancı üslerin hesabı sorulsun diye bir çıkış olunca gençlikten ve sol kesimden bu memlekette üs yok tesis vardır diye bir tarihe geçecek açıklama yani literatürde yerini alacak bir cümle evet kullanmıştı. Yani üs değildir bunlar dedi. Bir takım tesisler, binalar. Yani Türkiye'de Amerikan üslerinin bir keresinde bir program yapmıştık yıllar önce hatırlar mısınız? İncirlik üzerine. Evet, o zaman evet. Ben o dosyayı hazırlarken ya İncirlik Üssü'nün kurulmasına ilişkin ve ilk dünyadaki en büyük ikinci üstür bildiğim kadarıyla İncirlik Üssü hali hazırda bile. Öyle mi bilmiyorum. Evet dünyadaki Amerikan üslerinin arasındaki ikinci sırada. O artık onu gizli yapamamışlar bir kanun çıkması gerekiyormuş. Yalnız kanun çıkmadan önce meclisten arazinin istimlakı yapılmış. Öyle mi? Evet. Yani tesis kurulmuş, üs kurulmuş, kanun sonra çıkmış. Yani hatta hatırlarsanız yine 60'lı yıllarda yani siz ben daha sonraki okumalarda hatırlıyorum. Ben o sırada sizin eylemlerde yoktum daha sonraki. Bir 10 yıl sonraki eylemlerde vardım. Üslerin için mecliste bir çalışma kurulur, komisyon. Hatırladığım kadarıyla Milli Birlik Komitesi yapar bu çalışmayı. Milli Birlik Komitesi sonra tabii senatör olur ya, darbeciler. Ha, ha, onların arasından bir kısım bir komisyon kurup bu üslerin sayısını demirelim ve komisyon kurulup bunu ortaya çıkartırlar. Ve bakarlar ki bilmedikleri üsler de var. O sırada Türkiye'nin her tarafında bir Amerikan üssü kuruluyor, böyle şey gibi, büfe gibi. Döviz büfesi gibi Amerikan şeyi kuruluyor. Ve onun sayılarını bilmiyordu hatta. Ben sonra meclis tutanaklarından okudum o görüşmeleri. İnanılmaz bir şey yani. Şimdi buradan kalkarak baktığınızda dış bağlantı meselelerini tabii ki darbeler üzerinden görmemek mümkün değil. Hem 12 Eylül hem 12 Mart. Artık dönemin Dışişleri Bakanı ne diyordu? İhsan Sabri Sağlayangil. Adamlar CIA altımıza oymuş. Evet, haberimiz, haberimiz yok. Yani dolayısıyla bu dış bağlantılar meselesi tabii ki önemli. Kontrgerilla meselesi. Bülent Bey kontrgerillaya, Semih Sancar sanıyorum dönemin Genelkurmay Başkanı, haberi oluyor. Adam başbakan, haberi yok. Bülent Ecevit. Bülent Ecevit'in değil mi? Dolayısıyla kaynak para istiyorlar. Bu nasıl bir örgüt diyor. Bu diyor şeyde Balgat'ta çalışıyor. Kim ya bunun patronu? Amerikalılar. Bize bağlı. Yani şimdi bunların hiçbiri göz ardı edilemez tabii ki darbe bağlantıları açısından. Dolayısıyla yani eksiklikleri, iddianameyi yazanlar da eksiklikler tabii ki söz konusu. Ama bu davanın önemsiz olduğu söylenemez. Alınan ara kararları da ben bu özellikle devrimci 78'lerle falan da konuştum. Yani buraya gelen arkadaşlarla yani ara karar sonuçta tutukluluk kalktı. Daha doğrusu tutuklanmadan yargılanması. Çok fazla mağduriyet olayının aynı zamanda işkence nedeniyle olması nedeniyle illerde suç duyurusu haline dönüştürüyorlar. Sonuçta bu davayı daha çok konuşacağız. Ve etraflıca yönleriyle konuşacağız. Mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu bu arada, biliyorsunuz. Darbeleri araştırma. Evet, gerçi araştırma komisyonlarının bir belge bırakmaktan başka bir inisiyatifi olmuyor. Ama demin söylediğiniz, verdiğiniz bilgi ışığında son derece önemli bir görev bu da. Tabii. Bulunamayan belgeler, uyarıların orijinalleri, tasnifte çıkan şeyler falan, biliyoruz bunları. Ama bizim devlette bu her şey bulunur aslında. Kozmik Oda meselesini hatırlayın yani. Geçen sene miydi onun meselesini? Kozmik Oda yani. Her şey vardır. Bazen bu kayıtlar. Bazen mesela ben bir ara... Ben konudan konuya sıçrıyoruz ama 1947'de Türkiye IMF ve Dünya Bankası'na abone olur diyorum, üye olur. 47 ile 61 arasındaki kaynaklara ulaşmak istedim. Bir çalışma yapıyordum. Yok Türkiye'de. SECA'da yakılmış. Ama Dünya Bankası ve IMF mikro filmlerde vardı. Yani 61'de bizde başlıyor. Standby'ların tarihini çıkarıyorduk da. Ona bakıyorduk. Ondan sonra, yani bir yerde mutlaka bulunur. CIA'de bulunur. Ama bir kozmik şeylerde bulunur. Bunların hepsi açısından gerçekten bir dönemin bir de hafıza yenilemesine de yol açıyor. Yeni nesiller bu şeyi bilmiyorlar açıkçası. 32 yıl geçmiş. Çok geç bir şey. Yargılama meselesi. Çok yönüyle incelenecektir dış bağlantılarıyla, iç şeyle. Aynı zamanda 12 Eylül ve iş dünyası. Yani bunun darbeyi destekleyen bir iş dünyamız olduğunu, bugün böyle çok demokrasi havarisi bir TÜSİAD var değil mi? Mesela kendi öz eleştirisini yaptı mı TÜSİAD? Gülme sırası yok. Bizde. Gülme sırası bizde diyen bir TİSK. Halit Narin başkanlığındaki. Bir de toplumun da tabii bir işbirliğinden bahsedilebilir mi burada? Yani hani bugünlerde işte genellikle bu gibi çıkışlar yapanlara işte biraz meczup yaklaşımı yapılıyor konuşan kesimlerden, ama toplumun önemli bir kesiminin de bu darbe karşısında sessiz kaldığını da görüyoruz. Gördük yani. Son derece, biz de bir kere tankın üstüne çıkan bir siyasetçi görmedik bugüne kadar. Evet. İkincisi, bir tek Bülent Bey bir takım ben de iyi hatırlıyorum işte Ankara'da işte tepkilerde bulundu. O da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etti. İkincisi kendisi bir dergi kurdu. Demeç verdi BBC, Arayış dergisi. Ve tutuklandı bundan dolayı. Yani Demirel tarafında zaten Güneş Sokak'ta beklemekten ve zaman zaman bağlantılar kurmaktan başka bir ilişki olmadı. Toplumsal açıdan da çok haklısın. Çünkü özellikle 12 Eylül öncesi orta sınıflar açısından müthiş bir korku yaşanıyordu. Kasaba ve kentlerde bölünmüştü. Yani ben de o dönemin öğrencisiydim. Yani belli yerlere girersin, giremezsin çatışmalar. 5500 kişi öldürüldü 1974-80 arasında. Sokaklarda öldürüldü. Katliamlar oldu. Ve Bedrettin Demirel, yani darbenin ikinci ordu komutanı, biz bu işin kabullenilmesini sağlamak için bu katliamların sürmesini göze aldık. Olmasını göz yumduk dedi. Yani meşrulaştırmak ve kabul görmesini sağlamak için. Onda haklısın. Yani bir rahatlama. Yani çünkü bu bıçakla kesilir gibi bir takım şeyler, yani olayların azalması, okulların güvenlikli bir şeyler. Tabii bunlar zaman aldı, öyle pat diye de olmadı, öyle değil. Hı hı. Yani 1984'e kadar uzatabilirsin 12 Eylül, öyle şey değil. Hatta rejim bugüne kadar uzuyor ama milyonlarca ev, yüz binlerce ev basıldı. Gelirdi, evini basardı, giderdi, istediği gibi, böyle bir rejim vardı. Bir de tabii ki şunu da unutmayalım, idamlar mevzusunda da. Yani sadece 12 Eylül generalleri idama onay vermedi. Daha sonra kurulan sivil parlamento da idamlara oy verdi. Evet, bunu zaten birazdan konuğumuzla konuşma fırsatımız olacak. Yani esas itibariyle 12 Eylül'ün tartışmasını yaparken tabii çeşitli ki... Yani şimdi bu referanduma itiraz ediliyor ama... Yani o referandum sayesinde oldu ya. Referandum sayesinde olduğunu da yani bu duruma geldi. Bir sorum var yalnız benim bu noktada. Fuat Keyman yazmıştı sanıyorum bu Radikal 2'de pazar günü. Bu pazar mı? Evet, yargılama meselesiyle ilgili, yani teknik bir soru biraz ama madem hani konuşuyoruz, bunu da konuşmakta bir beis görmüyorum kendi adıma. Şurada da duruyor aslında Radikal 2, belki onun içinden argümanın kendisini bulabiliriz ama insanlığa karşı işlenen suç olarak başlamaması meselesi. O da eksik şeylerden. Çok onu, doğru. Benim de notlarım arasında vardı. Onu konuşmamız kesinlikle yani gerekiyor. O cepheden bakılmak durumunda. Yani ama yani böyle bir dava açılınca eksikliklerini görebiliyoruz. Ve bu imkan da bu şeyle oldu. Referandumla oldu yani. Evet. Benim endişem, sınırlı hukuk bilgimle çok özür dilerim uzatıyorum ama şunu da sormak durumundayım. Hani bu dava bu şekilde açıldığı için daha ileri gidememesi yönünde. Ya bir şey hiç başlamamasından iyidir. Öyle bir şeyin. Ama ileri gitmedi. Zaten kamuoyu açısından da onun kamuoyunun baskısına da bağlı bu şey. Tamam, ben tamamen onunla ilgili olduğunu düşünüyorum yani. Size katılıyorum. Yani ne kadar baskı elde edilebilirse, adalet için bastırılırsa o kadar sonuç alınacaktır. Yani. Evet. Pek çok başka olayda olduğu gibi. Peki burada bu ilk defa da böyle bir şey oluyor. Bir geçiş yapmış olacağız. Yani sizin programı kapatıyoruz şimdi ama bir konuğumuz da olacak ve aynen bu konunun üzerinde konuşmaya, 12 Eylül darbesinin ve yargılanmasının sonuçları meselesi üzerinde konuşacağız. Birazdan konuğumuz Yılmaz Kırıgöz'le birlikte olacağız. Teşekkürler Ali Bey. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41